إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kabla ya kuanza darsa ya leo, kuna swala imekuja kutoka kwa ndugu zetu kuhusiana na darsa ya jana. Tulielezea wajibu wa suratul Fatiha katika hali zote. Sameuliza ikiwa imamu anasoma kwa spidi na anasalisha kwa spidi kwa ujumla, hata dhikiri zake, je, itabidi akatikate suratu yake Fatiha asimalize, au dhikiri zake asizimalize, au afanye je ikiwa imamu anaenda kwa spidi? Nzania swala kama hili liliulizwa jana, tukalitolea ufafanuzi kidogo. Tumesema ni wajibu kwa imamu ahakikishe kwamba anasali vizuri. Imamu ahakikishe awe anasali vizuri. Kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم akasema mwezi mbaya ni yule anayeiba katika sala. Kaulizwa Mtume صلى الله عليه وسلم, hivyo mtu anaiba katika sala? Mtume صلى الله عليه وسلم akafahamisha kwamba anasali anadonoa donoa. Hakamilishi kisimamo chake wala rukuu zake wala sijida zake. Tunatakiwa sali vizuri, sidonoe donoe. Kwa hivyo asome kwa utaratibu kama sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anasoma kiraa. Alikuwa bismillahirrahmanirrahim, ana sita, kila aya ana sita, kila aya na sita. Sa wengine huchanganya zote au suratul Fatiha yote kwa tunasema kwa chavu moja, yani yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho anaimaliza kwa sauti moja. Sivyo hivi. Somaji wa wema waliopita, kila aya na sita, anasimama kila pahala na sita, kila aya na sita. Hivyo ndivyo unavyotakiwa. Kwa hivyo imamu ni juu yake ajue kuwasalisha watu. Halafu kuna maamuma wengine kama nilivyosema jana, wengine ni wazito. Sajitahidi na yeye iwe ni tofauti pale anavyosali peke yake. Kisali peke yake mtu anasali anavyotaka. Lakini sasa wewe ni maamuma. Kwa hivyo jitahidi spidi yako uongeze ya kusoma suratul Fatiha ili upate kumsikiliza imamu wako katika kisomo chake ambacho anafanya, anasoma. Na dhikiri ukileta tatu tatu, we maamuma, tayari imekamilika. Kisema subhana rabbi al-ala, subhana rabbi al-ala, subhana rabbi al-ala mara tatu, tayari imekamilika katika masala ya dhikiri katika sijida. Subhana rabbi al-azim mara tatu, tayari imekamilika katika rukuu. Au kisema subuhun kudusun rabbul malaikati waruh katika rukuu, tayari mara tatu zinatosha. Sasa imamu yeye azidishe. Imamu azidishe kwa sababu yeye anatangulia, ili maamuma wako uhakikishe amepata dhikri tatu tatu. Na usisome spidi, ili maamuma wako uhakikishe kwamba suratul Fatiha yake amesoma. Hili ni jambo ambalo la kuzingatia imamu pamoja na maamuma. Imamu asende kwa spidi na maamuma vile vile asiwe doro katika kuisoma suratul Fatiha pamoja na vile vile kuleta dhikri. Hakikishe kwamba kapata tatu tatu. Akizidi ni vyema zaidi. lakini sipungue tatu. Kwa hivyo tumenirejea ni swala ambalo jana tulilijibu, lakini kwa ufupi ni hivyo kwamba kila mmoja angalie, imamu angalie spidi yake inokwenda iwe ni nzuri, na maamuma asiwe nyuma sana, hakikishe aongeze spidi yake. Kukata usikate, Suratul Fatiha imalize. Usikate Suratul Fatiha. Imamu tayari yuko katika sura, wewe maliza Suratul Fatiha yako. Halafu utamsikiliza imamu katika kisomo. Kwa sababu tumeona wajibu wake na kauli ambayo ni rajih yenye nguvu katika masala haya ambayo jana tumeeleza. Kwa hivyo hakikisha Suratul Fatiha umesoma. Tafsiri Suratul Fatiha. Tuko kwenye tafsiri ya Suratul Fatiha. Tukaeleza kwa nini kaitwa Fatiha, na kwamba sura hii Fatiha mna mambo ambayo kwenye sura nyingine hayapatikani. Tukaeleza vile vile. Leo tunaondokea kauluhu ta'ala, kauli yake Allah aliposema Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, kwa jina la Allah, Ar-Rahmani, mwingi wa rehma, Ar-Rahimi, mwenye kurehemu. Kwamba Allah na rehma nyingi, na rehma zake hizo anazirehemu waja wake. Anasema al-jaru wal-majururu, jaru wa majururu, hiyo bi ismi. Bi ndio jari, na ismi ni majururu. Kwa hivyo jaru wa majururu mutaalikun bimahadhuf, imekuwa ni mutaalik, imeninginizwa kutokana na kilichoondoshwa. Mutaalikun bimahadhuf, imeninginizwa kwa kilichoondoshwa. Wa hadha almahadhufu, na hichi kilichoondoshwa, yukaddaru fi'lan, inakadiriwa kwamba ni kitendo. Kila unapoona jaru na majururu, yani unapoona harfu ya jari, tafika katika masala ya nahau, lakini tunaelezea kwa sababu kuna wengine wako mbele na wengine wako nyuma. Kwa hivyo tunaelezea, lakini mtasoma katika masala ya nahau, kwamba kila unapoona harfu ya jari ambayo inatia kisra neno linalofuata, basi kuna kitendo hapo kimeondoshwa. Kuna kitendo kimeondoshwa. Mutaakhiran munasaban, na inakuwa ni mutaakhir, huwa kimechelewa kwa sababu ya mnasaba ilivyo, ni kwamba lazima kichelewe. Kwa mnasaba ilivyo, ni kwamba lazima kichelewe hicho kilichoondoshwa. Fa idha qulta, kwa mfano ikiwa utasema Bismillahi, kwa jina la Allah, wa anta turidu an taakula, na wewe unataka kula, umesema Bismillahi na huku unataka kula, tukadiru alfaila, hapo manake umekadiria kitendo, Bismillahi akulu, kwa jina la Allah ndio nakula. Umesema tu Bismillahi na chakula kipo hapa mbele yako. Kwa hivyo kuna kitu ambacho kimeondoshwa. Na hicho kilichoondoshwa ni kitendo. Na hicho kitendo kimekaa mnasaba pahala pake. Hicho kitendo wenyewe kimekaa pahala pake, ni mnasaba. Kwa mfano unataka kula, chakula kiko mbele yako, unakosema Bismillah. Manake kuna kitu kimeondoshwa. Na hicho kitu kilichoondoshwa ni fi'li, ni kitendo. Manake Bismillah aakulu, kwa jina la Allah ndio nakula. Vile vile kama umeshika kitabu, umekaa tayari kitabu kushakishika, ukisema Bismillah, manake Bismillah akra'u, kwa jina la Allah nasoma mimi. Mefahamu eh? Kwa mfano umemweka kuku na huku una kisu na kuku dhari yuko mbele yako. Ukasema bismillah. Basi maana yake bismillah azbahu. Kwa jina la Allah ndio ninachinja mnyama wangu huyo. Na mfano kama hivyo. Tena munasaban inakuwa hivyo munasaban. Kwa mnasaba wa jambo lilivyo. Huwezi ukashika buku au daftari na kalamu tayari kushashika ukasema bismillah kwamba bismillah ya hapa mnasaba wake kwamba bismillah kwamba ninapiga kile kitabu kwa kalamu. Haiji sio mnasaba wake. Lakini mnasaba wake umeshika kalamu na una daftari kwa bismillah kwamba bismillah akutubu naandika. Kwa jina la Allah ndio naandika. Kwa sababu ndio mnasaba. Wala sio bismillah kwamba unachinja kuku pale. Sababu sio mnasaba wake. Umeshika kalamu na daftari ukisema bismillah maana unaandika. Kwa hivyo umeshika kitabu ukisema bismillah maana bismillahi aqra'u. Kwa jina la Allah ndio ninasoma. Ndio mnasaba wake. Fa idha qulta bismillah. Kwa hivyo ukisema bismillah wa anta turidu an ta'kula na wewe unakusudia kula, tukadiru alfi'la, hapo unakadiria kitendo, bismillahi akulu, kwa jina la Allah ndio nakula. Akulu bismillahi akulu, asili yake ni akala ya akulu, asili yake ni akala ya akulu, na fi'lu mudhari ya ana inakuwa akulu, wala haiwi aakulu, inakuwa aakulu. Hamza inaingizwa katika hamza nyingine na badala yake inakuwa na mada, nasema aakulu, kwa jina la Allah ndio ninakula. Kulna tutasema hapa innahu yajibu an yakuna mutaalliqan bimahdhufin, kwamba ni wajibu kuwa ni mutaalliq kwa kitendo ambacho kimeondoshwa. Lianna aljara wal majrura, kwa sababu jaru na majururu, yani kiingia harfu ya jari na neno wenyewe la jari, kama hiyo bismillahi maamulani, inakuwa ni maamulani, yani vitenda kazi viwili. Wala budda, na hapana budi, wala budda likulli maamulin min amilin, hapana budi kila maamul itakuwa na amili yake. Bimaana, kila kile kilichofanywa kazi kuna na kifanya kazi chake. Kila maamul, kila kile kilichofanywa basi kina mfanyaji. Kila kilichofanywa basi kuna mfanyaji aliyekifanya. Kwa hivyo kila unapoona jaru wa majururu basi ufahamu kwamba kuna kitendo hapo kimeondoshwa na kinakadiriwa kwa mnasaba wa jambo lilivyo. Ikiwa ni masala ya kula, ikiwa ni masala ya kuandika, ikiwa ni masala ya kusoma. Kwa hivyo ukisema bismillah maana yake bismillahi nasoma. Sema bismillah, bismillahi naandika, bismillah, bismillahi nakula. Wa qaddarnahu mutaakhiran, na tumekadiria hicho kitendo kwamba ni mutaakhiran, kimechelewa, wala hatukusema akulu bismillah. Hatukusema hivyo akulu bismillah, tumesema bismillah akulu, kwa maana kitendo akulu tumekichelewesha. Mutaakhiran kimechelewa lifaidataini, kwa sababu ya faida mbili ambazo zinapatikana. Lau tungalikitanguliza tukasema akulu bismillah au aktubu bismillah, tukakieka mbele, basi faida mbili hizi zisingalipatikana. Lakini tumekichelewesha hicho kilichokuwa mahadhuf kwa sababu ya faida mbili. Alfaidatul ula, faida ya kwanza, atabaruku bitakdim bismillah, ni kutabaruku. Tabaruku yani kutaka baraka, kutafuta baraka kwa ajili ya kutanguliza jina la Allah, kwamba tunatafuta baraka kwa Allah kwa kutanguliza jina lake. Tumelianza mwanzo bismillah. Kwa hivyo ndio faida mwanzo kwamba atabaruku bitakdim bismillah ni kutabaruku, ni kutafuta baraka kwa kutanguliza jina la Allah mbele azza wa jalla. Hiyo ni faida ya kwanza. Kwa sababu tungalisema akulu bismillah, jina la Allah tungalikuwa tumelichelewesha. Lakini kulitanguliza ni kwamba tumelitanguliza kwa ajili ya kutafuta baraka na kuomba baraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba tupe baraka kwa sababu tumetanguliza jina lake. Bismillah akulu bismillah, aktubu bismillah, usalli bismillah, namna kama hii adhhabu. Walfaidatu thania, na faida ya pili ambayo inapatikana katika kutanguliza jina la Allah, alhasru ni kutia senyenge, ni kuzungusha kitu kikawa hakitoki. Alhasru kutia senyenge, tumekizungushia senyenge ikawa halitoki wala hakiingii chengine, hakitoki wala hakiingii chengine isipokuwa ni hicho kilichotajwa hapo tu. Lianna taakhira al-amili yufidu al-has, kwa sababu kuchelewesha kitenda kazi inaonyesha kwamba hapa umetia senyenge, kwamba hakiingii isipokuwa hicho kilichotajwa hapo. Kaannaka taqulu, kama kwamba unasema la akulu, kwamba mimi sili bismi ahadin, kwa jina la yote mutabarrikan bihi, hali ya kutafuta baraka kwa jina hilo, wa musta'inan bihi, na kutaka msaada kwa jina hilo, illa bismillah, isipokuwa na yafanya yote haya kwa jina la Allah. Kwa maana hakiingii chengine, umetia senyenge, hakiingii chengine, kwamba mimi sili kwa jina la yoyote, wala sitafuti baraka mimi kwa yoyote, wala sitaki msaada kwa yoyote, isipokuwa kwa Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndio al-has, kwamba umefunga ukatia senyenge, ukakizungushia kitu ikawa ni Allah pekee iko hapa ndiye anahusika na jambo hilo, kwamba huwezi kula wewe wala kufanya lolote isipokuwa kwa jina la Allah peke yake. Waqaddarnahu fi'lan, na tumekadiria kwamba kilichoondoshwa bimahadhufi, kilichoondoshwa ni kitendo, wala sio jina wala sio harfu, lakini kilichoondoshwa na kitendo. Qaddarnahu fi'lan, tumekadiria kwamba kilichoondoshwa na kitendo. Lianna al-asla fil amali al-af'al, kwa sababu asili katika katika vitenda kazi ni vitendo. Asili katika amal, kinachofanya kazi ni kitendo, ndio asili ni vitendo. Wa hadhihi yaarifuha ahlu an-nahwi, wa hadhihi yaarifuha ahlu an-nahwi, na hayo ndio wanaoyajua watu wa nahau, mambo hayo wanaelewa watu wa nahau, ndio wanaelewa sana haya. Walihadha la taamalu al-asma'u illa bishuruti, na kwa ajili hii basi majina hayafanyi kazi isipokuwa kwa sharti maalumu. Inshallah tutazeleza katika fani ya nahau, mtasoma masharti ya jina ili lifanye kazi, kuna masharti gani tasoma katika fani ya nahau. Waqaddarnahu munasaban, munasaban na munasiban, na tumekadiria kwamba ndio mnasaba wake hapo hicho kitendo. Liannahu adalu ala almaqsudi, kwa sababu hicho kitendo ndicho kinachofahamisha maksudi ya ilo jambo lilotajwa. Hicho kitendo ndio kinafahamisha hiyo maksudi yaliyotajwa hapo, kwamba bismillah nafanya kitu fulani. Umeshika kitabu unasema bismillah akrahu, sababu ndio inaonyesha kwamba makusudio yake ni kusoma. Inaonyesha kwamba umeweka chakula, makusudio yake ni kula. Kwa hivyo ndio tumeweka kwamba ndio mnasaba wake. Walihadha qala ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam, basi kwa ajili hii Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa man kana lam yadhbah, na yule ambaye hakuchinja, basi faliyadhbah bismillah. Tumekataja kitendo. basi na achinje kwa jina la Allah. Yule ambaye hakuchinja bado, hajachinja, basi na achinje kwa jina la Allah. Hadithi ni sahihi kwa katika Bukhari na Muslim, min hadithi Jundub ibn Abdillah. Au kala, au mtume kasema sallallahu alayhi wasallam, faliyadhbah ala smillah. Akituma hicho hicho kitendo, basi na achinje kwa jina la Allah. Achinje kwa kutumia jina la Allah. Fakhaswa alfi'la. Mtume sallallahu alayhi wasallam akahusisha kitendo. Kwa hivyo bismillah azbah, bismillah akulu, bismillah aktubu, bismillah akra. Kwa hivyo kitendo ndicho mahdhufu, ndicho kinachoondoshwa. Bismillah. Kwa hivyo hiyo ni bismi. Na aliposema Allahi, abu bismillahi, ismu, ismullahi rabbil alamin, ilo ni jina la Allah, Bwana mlezi wa ulimwengu wote, Mola mlezi wa ulimwengu wote, la yusamma bihi ghairuhu, haitu mwingine sikuwa Allah. Neno Allah ni Allah pekee ndiye anaitwa hivyo Allah, haitu mwingine. Na ndivyo hivyo unavyotamkwa Allah, Allahu. Kwa hivyo hilo ni lafdhul jalala, la yusamma bihi ghairuhu, haitu mwingine isipokuwa Allah pekee. Na ni vyema kumwita Allah kwa sifa hiyo hiyo au kwa jina hilo hilo Allah. Ni vyema ikawa hivyo. Baadhi wanazuoni wanasema unaweza ukalitafsiri. Unaweza ukalitafsiri. Ukasema kwa mujibu wa lugha ya mtu, kama Mwenyezi Mungu. Kwa mujibu wa lugha ya mtu ambao wanatumia. Lakini ni vema kwa kauli ambayo ni rajihi yenye nguvu, kwamba Allah umwite hivyo hivyo, kwamba Allah hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa aslul asma. Na hilo Allah ndio asili ya majina. Yani katika majina yake, hili ndio la asili. Katika majina yake Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Lakini la asili ni hiyo Allah. Hilo ndio la asili. Walihadha ta'ati al-asma. Basi kwa ajili hiyo yanakuja majina mengine katika majina yake, yani tabi'atu lahu, kwamba yote majina hayo yanafuata jina hili. Yani kwanza linakuja jina la Allah, halafu wengine ndio wanafuatia. Tukisema Ar-Rahmanu ndio huyu huyu Allah. Tukisema Al-Malik ndio huyu huyu Allah. Tukisema Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min ndio huyu huyu Allah. Lakini majina yote haya, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yote yanafuata baada ya lafdhi al-jalala ya Allah. Baada ya lafdhi al-jalala ya Allah. Yani huwezi likafuata kwamba Ar-Rahman, Ar-Rahim, alafu likaja Allah. Allah ndio jina la mwanzo asli, alafu yanafuatia tabi'atul lahu, yanafuatia jina hili. Hatta innahu fi qawlihi ta'ala, mpaka katika kauli yake Allah aliposema katika surati Ibrahim aya ya kwanza na ya pili. Katika surati Ibrahim aya ya kwanza na ya pili, Allah aliposema kitabun anzalnahu, hiki ni kitabu ambacho tumekiteremsha. Kitabun anzalnahu ilaika, hiki ni kitabu tumekiteremsha kwako Nabii Muhammad. Litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nuri, ili watoe watu kutoka katika viza kuwapeleka katika nuru. Viza vya ukafiri, viza vya dhulma, viza vya aina mbalimbali, uwapeleke katika nuru. Nuru ikaja mufradi kwamba ni nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu, la ilaha illa Allah, Uislamu kwa ujumla. Kwa hivyo wapeleke katika nuru biidhni rabbihim, kwa idhini ya Mola wao uwapeleke ila siratul azizil hamid, uwapeleke katika njia ya yule ambaye ni mshindi, mwenye nguvu, mshindi alhamidi, mwenye kusifiwa na mwenye kushukuriwa na viumbe wote. Halafu ikaja Allahi, mahali shahidi ni hapa, ila siratul azizil hamidi Allahi. Aya ya pili ikaanza hivyo, sio Allahu, ikaja Allahi. Alladhi lahu, Allah ambaye, alladhi lahu ni vyake yeye, ma fi samawati wa ma fi al-ardi, vyote vilivyomo mbinguni na vyote vilivyomo ardhini ni vyake. Wa wailu lilkafirina min adhabin shadide, basi ole wao makafiri kutokana na adhabu iliyokuwa ni kali. Makafiri ole wao watapata adhabu iliyokuwa kali. Anasema la naqulu, hatusemi inna lafdha aljalala, kwamba tamko la Allah tukufu, Allahi sifatun, hatusemi kwamba ni sifa, bal naqulu, lakini tunasema hiya atfu bayan, hii ni atfu bayan, ni atfu ambayo imekuja kubainisha. Tusoma katika nahau, tusoma atfu bayan na atfu nasa. Atfu nasakh ile harufu, harufu ile, harufu ile, wau, bal, la. Sasa atfu bayan ni atfu ambayo imekuja kubainisha hicho kilichotajwa nyuma. Ukisema Umar ibn al-Khattab Abu Hafs, Umar ibn al-Khattab Abu Hafs, Umar ibn al-Khattab ambaye ni Abu Hafs. Kwa hivyo Abu Hafs na atfu bayan imekuja kumbainisha huyu Umar ni yupi. Huyu Umar tulimtaja hapa ni yupi? Ni huyu Abu Hafs. Au kasema Abu Hafs Umar ibn al-Khattab, umemtaja Abu Hafs mwanzo. Abu Hafs ni nani huyu? Ah, Umar ibn al-Khattab. Kwa hivyo aliposema Allah ila siratul azizil hamidi Allahi, kuwapeleke katika njia ya yule ambaye ni mwenye nguvu, ambaye katika jina la Allah al-Azizi, tena al-Hamidi ni katika majina yake, ambaye ni Allah. Kwa hivyo anasema hii ni atfu bayan, ni atfu iliyokuja kubainisha kwamba huyo al-Azizi al-Hamidi ni Allah. Kwa nini tukasema hivi ni atfu bayan? Lialla yakuna, ili isije ikawa lafdhul jalalati, tamko la Allah, tabiatan, kwamba limefuata tabiatan naati lilmanuuti, imefuata kama ilivyo naati na manuuti, kwamba naati yatbau lmanuut fi rafihi wa nasbihi wa jarrihi, kwamba inaingia hapo. Kwa hivyo ila suratul azizil hamidi Allahi, ukaitia Allahi ukasema ni sifa ya al-azizil hamid na sifa ya etbaul mawsuf, sio sifa, sio naati wal manuuti, sio sifa wal mawsuf hii, lakini ni atfu bayan. Kwa maana hiyo tunatilia nguvu na mkazo kwamba jina la Allah ndio la asili, halafu yanofuatia ndio yanafuatia. Jina la Allah ndio la asili, halafu yengine ndio yanafuatia. Kwa hivyo katika kauli yake Allah katika suratu Ibrahim ila suratul azizil hamidi Allahi, usije ukasema mbona hapa limekuja jina la Allah baada ya kutangulia al-azizil hamidi, na tumeambiwa jina la Allah ndio la mwanzo. Maana yake ukifanya sifatul walmawsufu au anatu walmanutu, hapa itakuwa jina la Allah halikukaa mwanzo, litakuwa limekaa jina la tatu, na hayo ni makosa. Jina la Allah ni la mwanzo. Kwa hivyo ili likae mwanzo, hii ni atfu bayan. Kwa maana al-Azizul Hamidi ndio huyo Allah ambaye ndio huyo ambaye mnasifiwa. Ni kama vile kusema Umaru ibn al-Khattabi Abu Hafs. Atfu bayani. Kwa hivyo majina yote yatafuatia kwenye jina la Allah. Kwa maana hiyo, ukimwelezea Allah ni nani, kwanza unataja jina lake Allah, alafu ndio maana yake unataja majina mengine yanayofuatia. Allah bado hujamfahamu, Allah ndiye yule ambaye Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Tumefahamiana, eh? Kwa hivyo jina la Allah ndio la asili, alafu anafuatia ndio yanakuja baadaye. Yaani yengine ndio yanafuatia majina yake mengine. Tabi'atul lahu, yanafuatia jina hilo la Allah. Bismillahi Ar-Rahmani. Neno Rahmani, mwingi wa rehema. Ar-Rahmani maana yake mwingi wa rehema. Bismillahi, kwa jina la Allah. Jina la Allah unafanya nini? Ndio nimekwambieni. Kwa mujibu wa hicho kitu ambacho unafanya, kuna kitendo kimeondoshwa hapo. Sasa kwa mujibu wa hicho kitendo ambacho unataka kufanya, ndio unakadiria. Bismillah. Ar-Rahmani, mwingi wa rehema. Ai, yani dhurrahmati alwasi'a. Mwenye rehema nyingi. Dhurrahmati alwasi'a. Mwingi wa rehema. Ndio Rahmani manake mwingi wa rehema. Dhurrahmatil wasi'a, mwingi wa rehema. Walihadha jaa ala wazni fa'alan, na kwa ajili hiyo basi imekuja kwa wazni wa fa'alan. Ar-Rahman ala wazni fa'alan, kwa wale wanaosoma sarf. Kwa hivyo Rahman ala wazni fa'alan, wazni wake, mizani yake ni fa'alan. Alladhi yadullu ala saa, ambayo inaonyesha kwamba ni rehema nyingi, ni rehema nyingi zenye wasaa. Warrahimi, na neno rahimi ai almuwassalu lirahmati man yashau min ibadi, ni mwenye kuzipeleka rehema zake kwa awatakao katika waja wake. Anazipeleka rehema zake kwa wale anaowataka katika waja wake. Ar-Rahmani, mwingi wa rehema. Ar-Rahimi, mwenye kurehemu. Kwa maana rehema zake anawarehemu waja wake awatakao. Walihadha jaat ala wazni fa'il, na kwa ajili hiyo basi ikaja katika wazni wa fa'il. Ar-Rahman ala wazni fa'il, adalu ala wuku'i al-fi'li, ambayo inaonyesha kwamba kitendo kimepatikana, yani Allah hapa anawarehemu waja wake, kwamba yeye ana rehema nyingi Ar-Rahman, na hizo rehema zake nyingi anazitoa kwa waja wake, anawapa waja wake. Ndio Rahim, anawarehemu waja wake. Fahuna rahmatun hiya sifatuhu, kwa hivyo rehema, kwanza ile rehema ni moja katika sifa zake Ar-Rahman. Hadhihi dalla alaiha Ar-Rahman. Kwa hivyo kitendo nani, jina Ar-Rahman inaonyesha kwamba Allah ni jina lake hilo, na ndani yake muna rehema ambazo anawarehemu waja wake. Wa rahmatun hiya fi'luhu, na ile rehema ni kitendo chake. Kwa hivyo Ar-Rahman ni jina, lakini hili lipatikana jina Ar-Rahmani, kwamba ni mwingi wa rehema, ni kwamba kuna kitendo cha kurehemu waja wake. Ndani ya hilo jina muna kitendo cha kule kurehemu waja wake. Tukisema Al-Ghaffar, kwamba Allah ni Ghafur, ni Ghaffar, anasamehe. Kwa hivyo ni jina lake, na ndani ya ile jina muna kitendo cha usamehevu. Kwa hivyo Ar-Rahmani, kwamba Allah ni jina lake hilo, na ndani ya hii Ar-Rahmani muna sifa na muna kitendo kwamba Allah na rehemu waja wake. Na kila jina hivyo ndivyo ilivyo. Tumefahamiana, eh? Katika kila jina la Allah hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hivyo ni jina, alafu ndani ya jina munatoka sifa katika jina lile. Ay, iswalu rahmati ila almarhumi, na Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya rehma ambayo anawapelekea waja wake wanaohurumiwa, dalla alaiha arrahim, na hiyo kwamba ana sifa ya rehma na anawapelekea waja wake rehema hiyo ni jina hili arrahim, ndiyo ilifahamisha hivyo. Warrahmani rahim ismani ni majina mawili, min asma'i llahi, katika majina ya Allah, yadullani ala dhati, majina hayo yanafahamisha kwamba ni dhati yake Allah mwenyewe, kwamba majina hayo yanamhusu yeye, ni majina yake. Hilo ni la kwanza, kwamba rahmani kwamba ni Allah, arrahimi kwamba ni Allah, majina yake hayo na ni yeye. Wa ala sifati rahma, na majina hayo yanaonyesha vile vile ndani yake muna sifa ya rehema, ndani ya hiyo majina muna sifa ya rehema. Wa ala athari, na ndani yake mnapatikana athari ay hukumu, yani inapatikana hukumu, alladhi taktadhihi hadhihi sifa, ambayo hupatikana katika sifa hii, ambayo athari wenyewe ni kwamba Allah anawarehemu waja wake. Ndio athari wenyewe kwamba Allah yeye ni Rahmani, na kwamba Allah anawaonea huruma waja wake, anawarehemu. Warahmatu, na neno rahma, allati athbataha Allahu li nafsihi, ambayo Allah kaithibitisha hiyo rehema katika nafsi yake, rahmatun haqiqiyatun, ni rehema ya uhakika, ni rehema tena ya uhakika, dalla alaiha samu wal aqlu, na kitabu, asamu manake ni dalili ya kitabu. Ukisikia samu ni dalili ya kitabu na sunna. Kwa hivyo kitabu na sunna kimefahamisha hivyo, wal aqlu, na akili iliyosalimika inafahamisha hivyo, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kasema na rehema tena ya uhakika. Amma samu, ama dalili ya kitabu na sunna, fahuwa majaa fil kitabi wa sunna, ndio hiyo dalili iliyokuja katika kitabu na sunna, min ithbati rahmati lillahi, katika kuthibitisha rehema kwa Allah, kwamba ana rehema, wa huwa kathirun jidda, na ni nyingi sana dalili hizo ya sam'u, kitabu na sunna, zenye kuthibitisha kwamba Allah ana rehema, ni nyingi sana sana. Nani anakumbuka? Anakumbuka aya ambayo inataja kwamba Allah ana rehema? Nani? Anakumbuka aya yenye kuonyesha kwamba Allah ana rehema? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa hivyo hiyo ni moja katika hizo, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana rehema. Yingine? Naam. Taib. Ilivyokuja katika suratu al-A'raf, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kwa hivyo ni aya yenye kuonyesha kwamba Allah ana rehema. Sheikh amesema ni nyingi sana dalili ya sam'u, ambao ni kitabu na sunna. Mwingine? Naam. La taqnatu min rahmatillah, na nyingine na nyingine na nyingine. Five. Wa amma al-aqlu, na ama akili nathibitisha hivyo, fa kullu ma hasala min ni'matin, katika mambo yote yanayopatikana miongoni mwa neema, au indafa min naqmatin, au katika kuondoshwa mabalaa, fa huwa min athari rahmatillah, yote hayo ni katika athari ya rehema za Allah. Yani ikipatikana neema yoyote, kwa mfano imeteremka mvua, basi ni rehema ya Allah hiyo. Au kuna mabalaa yameondoshwa, watu walikuwa na kipindupindu, watu walikuwa na kadha, hafla ikaondoka, ni rehema ya Allah, yameondoka kwa rehema za Allah. Kwa hivyo akili inathibitisha hivyo, ile akili iliyosalimika inathibitisha kwamba aliyeleta rehema hizi, aliyeondosha mabalaa haya ni Allah subhanahu wa ta'ala, yameondoka kwa rehema zake. Mfahamiana eh? Hadha, ukiona hadha kumekuja maelezo halafu ukaona imekuja ismu lishara hadha, maana yake ifham hadha, fahamu mambo haya. Hadha maana ifham hadha, fahamu mambo haya. Wa kad ankara qaumun, na kuna watu wengine wamepinga wasfu Allah ta'ala birahmatil haqiqiyya, kwamba Allah amekataa kwa Allah kusifika na rehema ya uhakika, kwamba hakika Allah na rehemu. Kuna watu wamepinga, waharrafuha ila al-in'ami, na wakabadilisha maana wakapeleka katika kuneemesha neema. Kwa hivyo kwa maana hiyo, katika msaafu wa tafsiri wa Kiswahili na baadhi ya sehemu msaafu wa Kiswahili huu, kusema bismillah, kwa jina la Allah arrahmani, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, arrahimi, mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo, si tafsiri ambayo imetafsiriwa na wema waliopita. Hii ni tahrif. Ndio hii shekha anosema kwamba rehema wakaipeleka katika in'am, kuneemesha, kwamba kwa jina la Allah mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo, si tafsiri ambayo ya uhakika ambayo wema waliopita wametafsiri. Hii ni tafsiri ambayo ya taharif, kubadilisha maana katika pahala pake palipokusudiwa. Shekhe pengine amekusudia nia nzuri, lakini katika zama zake Ash'ariya walikuwa ni wengi sana. Makundi ya Ash'ariya yalikuwa ni mengi sana. Watu wa Sunna walikuwa ni wachache. Kwa hivyo akatafsiri hivyo kwa mujibu wa juhudi yake. Lakini sisi tunasema kwamba hii ni tafsiri ya taharif, na Sheikh hakukusudia hivyo kufanya taharif, lakini aliona kwa wakati wake ule ndio sahihi. Lakini Ar-Rahmani mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa ni tafsiri ya kimakosa. Ar-Rahimi mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo ni tafsiri ya kimakosa, kwa sababu Ar-Rahmani kama tulivyosema ala wazni fa'alan, ambayo inaonyesha juu ya wasa mkubwa wa rehema za Allah, na Rahimi ala wazni fa'il, yenye kuonyesha kwamba Allah rehema zake anazipeleka kwa waja wake. Kwa hivyo tafsiri sahihi Ar-Rahmani mwingi wa rehema, Ar-Rahimi mwenye kurehemu, kwamba yeye ana rehema nyingi na rehema zake anazipeleka kwa waja wake. Kwa hivyo inshallah waharrafuha ile neema, wakabadilisha maana yake wakaipeleka kwamba ni katika neema, kuneemesha neema kubwa kubwa na ndogo, au iradata inami zaaman, waharrafuha ila inami au iradatan inami, wakaipeleka katika kuneemesha, au kwamba Allah anataka kuneemesha, zaama minhum, kwa kudai, kwa madai yao, anna al-aqla yuhilu wasfa Allah bidhalik, kwamba akili haiwezi kumsifu Allah hivyo, akili haikubali yani kumsifu Allah kwamba ana rehema na Allah ana rehemu, akili haikubali. Qalu li anna ar-rahmata in'itafi walinin wa khudun wa riqa, yote ni maana moja, kwamba rehema maana yake ni kuwa mpole na ulaini na unyenyekevu na kuwa arika, kuwa na moyo laini. Wa hadha la yaliku billahi, na haya hayastahiki kwa Allah kuwa nayo. Wakasahau kuwa kurehemu kwa Allah sio kurehemu kwa kiumbe, wakasahau hapo. kwamba kurehemu kwa Allah sio kurehemu kwa kiumbe, kwamba rehema za Allah ni tofauti na rehema za kiumbe, na kila sifa inayomtaja Allah au inamhusu Allah inatofautiana kabisa na sifa kiumbe. Tukumsifu Allah, Allah kamsifu mwanadamu, ja'alnahu samian basira, tukamfanya mwanadamu, inna khalaqna linsana min nutfatin amshajin faj'alnahu samian basira, tukamjalia kwamba samian basira, mwanadamu anasikia na anaona. Kwa hivyo kasifiwa kwa sifa ya samian basira, na Allah katika sifa yake ni samian basir, Allah anasikia na ni mwenye kuona. Lakini kuna tofauti kati ya samian basira na samian basir, kati ya sifa hiyo ya mwanadamu kuna tofauti, kusikia kwa huku mwanadamu na kuona kwake, na kusikia kwa Allah na kuona kwake, kuna tofauti. Na hivyo hivyo kila sifa yake Allah, kuna tofauti kati ya binadamu na kiumbe. Kwa hivyo kusema Ar-Rahmani kwamba ndani yake muna upole na ulaini na unyenyekevu na upole wa moyo, kwa hivyo haya haimstahiki Allah kuwa nayo. Yani akaona usifa binadamu kwamba imefanana sifa ya Allah, ni tofauti kabisa. Haya, tafika hapa inshallah. Haya, kuna swala? Maneno gani ambayo ni magumu? Lianna rahmata, kwa sababu rehma ina itaf, ni kuwa na itaf. Itaf ni upole, walini na ulaini, upole vile vile, yote na maana moja. Wa khudu'in, na khudu'in maana yake unyenyekevu. Wa riqatin, na moyo laini. Riqa ni kuwa na moyo laini. Kwa hivyo anasema haya haistahiki kwa Allah, lakini kumbe wameona wameshindwa kutofautisha kati ya binadamu na sifa ya Allah na sifa binadamu. Na hayo jawabu yake inshallah iko katika darasa inofuatia ambayo kurasa 7. Naam. Naam. Maamulani ni vitendakazi viwili. Vitendakazi viwili. Tumesema ili somo linahusiana na mambo ya nahau. Sasa inshallah tukapofika kwenye nahau, kwa hivyo chukua lile ambalo ni jepesi, kwa sababu tunachanganya changanya, kwa sababu ndani yake mna watu ambao wako juu kidogo na wengine wako chini. Na darsa vile vile wanasikiliza na watu ambao ni wasomi. Nasikilizwa kwa sababu inarushwa. Kwa hivyo yule ambaye yuko chini kidogo inshallah atakapofika katika milango ya nahau, mambo mengi yatakuwa wazi. Kile nikikufahamisha amilu na nini adabu ndio mwanzo, hujafika huko nitakuchanganya. Naam, la pili. Asili katika vitenda kazi ni vitendo. Yani asili katika masala ya kutenda kazi katika lugha ya Kiarabu, katika lugha ya Kiarabu yani ni vitendo. Kama Mtume alivyosema, man lam yadhbah falyadhbah bismillah, akataja kitendo, falyadhbah basi achinje. Falyadhbah basi achinje, akataja kitendo cha kuchinja. Kwa hivyo asili ni kitendo. Kwa hivyo Mtume akataja kile kitendo cha kuchinja, alafu ndio akataja jina la Allah. Haya, mwingine. Wanasema kwamba kwa wakati ule ililazimika afanye hivyo sababu ilikuwa siji makadiani siji kadha kadha, akatafsiri Allah kama Mwenyezi Mungu, lakini Allah inabakia jina lake kwamba ndio hivyo hivyo. Kwa hivyo hata ukitafsiri Kiswahili chako hilo jina utaliacha hivyo hivyo, Allah kwamba ni Allah. Sema Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, unasema Allah subhanahu wa ta'ala anasema au amesema. Kwa hivyo unatamka hivyo hivyo Allah, sio Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni jina lafdhul jalala, ndio hivyo hivyo lilivyo, halina mufrad, halina muthanna wala halina jamu, tofauti na majina mengine. Fahamiana eh? Halina muthanna wala halina jamu. Taib. Kwa hivyo tunaadhini alafu tutakaa tusali inshallah. Hapa. Kuna swali lingine? Ha. كل ما حصل من نعمة أو اندفع من نعمة من نقمة أو كوندوشيوا نقمة يوتة اندفع من نقمة كوندوشيوا نقمة يوتة جمبلولوت لبلا وهو من أثار رحمة الله هيا نفتكانا كتوكانا أثار يا رحمة ذا الله كمبا يا مليتونا رحمة ذا الله كموليزم تويوتة ناني katika shambua rehema ya Allah tumepata. Tumepata rehema za Allah. Nani kaondosha mabalaa? Rehema za Allah, Allah kajalia Allah. Ya, kaondosha mabalaa rehema zake. Kwa rehema zake. Hiyo ni maarufu. Kwa hivyo darasa letu la tafsiri itakuwa ni kila siku ya Jumatano na Alhamis. Na siku ya Jumapili tutakuwa tuna Sahih Muslim, tunaanza mwanzo kitabu Sahih Muslim. Kwa hivyo wale